राम राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 16 नवंबर 1994 को दोपहर लगभग 2:15 बजे बीकानेर में हुआ। राम नमद्वंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेय पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुये नमः वसुदेव सुतम देवम वरदनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषित नवनीत दावाद पीतांबराधरोष्टाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमस्ते गुरुदेवो महात्मने नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण राम। आज की हमारे तो एक ही बात है, भगवान में सन्मुख हो जाओ। सन्मुख हो जी मोह जब ही जन्म बोलना से तभी तभी जब ही तब। आज सुबह 8:30 के प्रवचन में आपने ये बात कही कि हमारी स्थिति स्वाभाविक ही परमात्मा में है। शरीर संसार आदि प्रतिक्षण बदलते हैं, अभाव में जा रहे हैं। इस बात को जानने वाला स्वयं और परमात्मा नित्य है, जो के त्यों रहने वाले हैं, अन्यथा इसका अनुभव किसे होता। आपकी ये बात हमारे मन में जच गई है, बहुत बढ़िया है, हमने इसे स्वीकार कर लिया है। अब इसके बाद हमें आगे क्या करना है सो कहिए। क्या इस मान्यता के आधार पर हम ये समझ लें कि भगवत प्राप्ति हो गई या फिर और कुछ बाकी है? वो तो आपको संतोष हो गया थी, आपको खुद को संतोष हो गया। मैंने पानी पी लिया, ऐसे मैं कब समझूं कि मेरी प्यास मिट गई, मैंने भूख मिट गई और भोग कर दिया तो खुद को भूख मिटी नहीं मिटी तुझे कसौटी जरूरत नहीं है। खुद को संतोष हो गया बहुत ही, तो सब ठीक है। ऐसा ही हुआ तो ठीक नहीं है, कम कमी कमी दूर गया। अब बात आपको संतोष हुआ पूरा ठीक है, ठीक है, दूसरे जरूरत तो नहीं। आपको शंका है तो शंका दूर करो, पूछो और करो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगर ऐसा मान लें कि हमको भगवत प्राप्ति हो गई है तो कहीं ये मान्यता में कहीं धोखा तो नहीं है हमारा? देखो आपको संतोष पूरा है कि नहीं, मैं तो ये बात पूछता हूँ, क्यों आपको पूरा संतोष हो जाए फिर दूसरा कहे तो कहता रहो। आपको संतोष हो, आपको संतोष पूरा नहीं है तो ठीक ना, तो मन सब फर्क है। ये बात भजन के लिए सत्संग में रहना ज्यादा अच्छा है कि एकांत में बैठकर भजन करना ज्यादा अच्छा है? दोनों करो, दोनों जल पीना चाहो भजन करना चाहो, अच्छा दोनों अच्छा। सत्संग करो और एकांत करो, एकांत करो सत्संग करो, सत्संग करो एकांत करो, बहुत लाभ होगा। चुपचाप रहो, कहो मत करो, अपने सत्संग में बातें सुने वाला ठीक है, साथ काम में रहो और एकांत में रहो, चिंतन करो भगवान का, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये दृढ़ता से मान लो, फिर भगवान का भगत करे से काम करो, भगवान की आज्ञा अनुसार गीता रामायण के अनुसार काम करो, ठीक हो जाएगा। दोनों काम करो बहुत बढ़िया होगा, सत्संग करो और सत्संग करो एकांत भजन करो, भजन करो और फिर सत्संग करो, सत्संग की बातों काम में लाओ, समझ में लाओ, पूछो, ये लग जाओ तत्परता से संसार के काम कभी पूरे होंगे नहीं, वे तो अधूरी रहेंगे। पूरे पूरी तो पहली है नींद बात अनुकाम जाके ताए छोड़कर रटो रात में राम। पूरे पूरी तो पहली है नींद बात अनुकाम नींद पूरी नहीं नींद मिला पड़ेगी पूरी नहीं होती। बातचीत का पूरी हो जाए पूरी नहीं होगी काम धंधो पूरा हो जाए नहीं होगा। नींद बात और रुकाओ जाओ कहता है छोड़ गए रटो रात में राम है जाओ छोड़ कर करो कोटि तक द्वार इस वे को काम बिगड़ दे छोड़ दो भगवान का स्मरण करो। को कामों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो शांति नहीं होगी और परमात्मा का आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी मस्त हो जाएगी। कहते अहंकार का भाव जागृत में हर समय कैसे रहे कैसे अनुभव में आए। मैं कहा केवल ये अहंकार कैसे छूटे अहंकार कैसे छूटे अहंकार कैसे छूटे व्याकुल हो जाओ छूट जाएगा। भगवान कहो हे नाथ कैसे छूटे अहंकार अभिमान कैसे छूटे कैसे छूटे भगवान कहते रहो आपको पता नहीं चुप कैसे छूट भगवान कहते रहो पीछे पड़ जाओ जैसे बच्चा मां के पीछे पड़ा पहले मिश्री दे दे लड्डू दे दे पकड़ देगा भगवान भी पड़ जाओ भगवान के पीछे पड़ जाओ सब काम होगा जरूर। ये पारमार्थिक सिद्धि जरूर होती है संसार सिद्धि में बिगड़ पड़ता है। मेरे पास तीन चार जरूरत है एक जरूरत है मेरे पास तीन चार जरूरत है लगन भी हो चेष्टा भी हो प्रावध का संबंध हो तब होता है। इसमें प्रावध संबंध में जरूरत नहीं केवल लगन केवल केवल लगन से काम होता सिर्फ चाहना बहुत सुधर तत्पर करो सलाह ठीक हो जाए काम बहुत बढ़िया है। सुबह आज बात करें कहते हैं कि अविद्या में लीन हो जाता है मनुष्य जब सोता है तो अहंकार मन बुद्धि इंद्रियां तो कोई ऐसा भी तरीका है कि हम लोग विद्या में लीन हो जाए अविद्या की जगह विद्या में लीन होने का कोई उपाय। भगवान से कहो भगवान से कहो भगवान से कहो नम के नाथ आपके चरणों में लीन हो जाए विद्या दल क्या करोगे भगवान के शरण में जाओ भगवान के शरण में जाओ अविद्या ही नहीं वहां आपके चरणों छोड़ूंगे हे ना तो आपको भूलूंगे हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलूंगे सब काम ठीक हो जाएगा। लगन लगाओ हरदम हरदम हरदम कहते रहो पीछे पड़ जाओ लगन लग जाए लगन लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोए नारायण जिस लगन में तरमन दीजे खोए। मन में लागी चटपटी कब निरखू घर से आओ नारायण भूलो सभी खान पान आराम सब भूल जाए लग जाओ भाई लग जाओ सच्चे ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस लगे रहो भाई लगे रहो भाई लगे रहो भाई। आपने कल सुबह के प्रवचन में कहा था कि सभी सत्संगी भाई बहन हैं जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके और उत्साह के साथ लग जाओ तो बोले हम तो उत्साह के साथ लग रहे हैं अब बहुत ठीक है तो हमारे पूर्ण उत्साह के साथ आपकी बात और आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हमारी पूरी तैयारी है तो क्या कमी है कमी ठीक है कमी आप दिखे उदूर कर दो जिस भाई को जो कमी दिखे उदूर करो जो तो कमी नहीं दूर करो ठीक हो जाएगा हो ही जाएगा ठीक। आप बतलाते हैं कि दो तरह का अहंकार होता है तो अगर साधक जो मानव अहंकार है उसको छोड़ दे तो जो अहंकार रहता है वो साधना में बाधक है क्या छोड़ दे तो बाधक नहीं होता। शरीर और संसार का यदि पूरा त्याग कर दिया जाए तो अहंकार मिट जाएगा निहाल हो जाएगा निहाल शरीर का मेरा भाव शरीर में, शरीर को मेरा भाव ना कर संसार त्याग हो जाएगा। सोते संसार शरीर के साथ है, एक छोरी के साथ संबंध होने से शास्त्र गौ माता का संबंध होता है, छोरी से कुटुंब का संबंध होता है, और वो धी मोहिनी जमाई चोर सब एक शरीर के साथ में संबंध नहीं है, सब ठीक हो जाएगा एकदम। शरीर में मैं पद मेरा पद नहीं चाहिए, मैं और मेरा, मैं अभेदभाव, अभेदभाव का संबंध मेरा है, भेदभाव का संबंध, भेदभाव अभेदभाव का संबंध छोड़ दो, बस ठीक हो गया, सब काम ठीक हो तो होगा ही निश्चित निश्चिंत। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, अरे मैं कुछ नहीं तो तुम याद, मैं कुछ नहीं भगवान ही है, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान बहुत जाए, मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ मेरा कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कलकत्ता का गाना कहते हैं मिलेगा नहीं, ऐसे मैं मिलेगा नहीं, परमात्मा का बहुत जाएगी, लग जाओ हर से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम से लगे रहो भाई। तो अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति विनाशी शरीर से नहीं कर सकते, आप ऐसा बताते हैं, तो फिर हम परमात्मा की प्राप्ति, शरीर तो हमारा है, हम कैसे परमात्मा की प्राप्ति करें? शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा माना यही तो गलती है, शरीर को मानने से संसार सबके साथ संबंध है, शरीर को अपना मानने से शरीर संसार साथ संबंध है, और ये सब छोड़ते जयराम जी कल बात बताई थी, ईश्वर ईश्वर परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा की ही आवश्यकता है, उसकी ही आवश्यकता है, कामना होती संसार नहीं होती, भगवान नहीं होती आवश्यकता, आवश्यकता पूरी होती है, कामना छूटती है, आवश्यकता पूरी होती हो जाएगी, कामना छूट नहीं पूरी हो जाएगी, कामना जब तक रहे तब तक आवश्यकता रहेगी, और आवश्यकता पूरी होते ही कामना छूट जाएगी, सब काम ठीक हो जाता है एकदम। ये स्वीकार कर लिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, तो फिर इसके बाद में आप क्या करें? बस वो ईश्वर का भक्त करे वो करो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्त करे वो करो, भक्तों ने किया है वो करो, और क्या करना, सब काम ठीक हो गया। कोई खास प्रश्न नहीं है। भगवान में लग जाओ भाई, जैसे तैसे ही वो ठीक है, क्रोध से काम से लोभ से मोह से किसी उसे लग जा तो भी ठाक है, अरे भक्ति लग जा प्रेम से लग जा तो कहना ही क्या है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, बस मेरा पार है, देखते आरोप लगाना चाहिए, भगवान है, मस्त हो जाओ, हो गया। कोई पद का बढ़िया भगवान लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, हरि से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। रंग का लागी बंका लागी लागी सदन कसाई। रंग का लागी बंका लागी सदन कसाई। धन्ना भगत के ऐसी लागी हरि ने साख निभाई। हाँ धन्ना भगत के ऐसी लागी हरि ने साख निभाई। राम जिस लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो। तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात से न लागी केवट लागी लागी मीरा भाई। सेना लागी केवट लागी ही बलख बुखारे ऐसी लागी छोड़ चले बादशाही। हाँ बलख बुखारे ऐसी लागी छाड़ चले बादशाही। राम जिस लगे रहो भाई प्रभु से लगे। तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस लगे रहो भाई। होते लागी प्रहलाद के लागी नारद बीन बजाई। धुव लागी प्रहलाद के लागी नारद बीन बजाई। शिव सन का दिक लगे रहत नित कब हुन रहत अघाई। हाँ शिव सन का दिक लगे रहत नित कब हुन रहत अघाई। राम जिस लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस लगे रहो भाई। ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई। ऐसा ध्यान धरो घट भीतर के तुम जानो के प्रभु जाने मायापति रघुराई। हाँ के तुम जानो के प्रभु जाने मायापति रघुराई। राम जिस लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई। बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई। सतगुरु बैठे से न बतावे सूरा लड़त लड़ाई। सतगुरु बैठे बैठे न बतावे सूरा भेरी शंख नगारा बाजे वीर चले हर साई हाँ भेरी शंख वीर चले हर साई राम जिस लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई बैरी घात करे छिप छिप कर प्रगटन देत दिखाई बैरी घात करे छिप छिप कर प्रगट कहत कबीर सुनो भाई साधो हारो तो राम दुहाई हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो हारो तो राम दुहाई राम जिस लगे रहो भाई प्रभु से लगे भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई ओ तेरी बिगड़ी बात बन जाए लगे रहो सच्ची बात यह है बस अगर हो इसमें विजय होगी इसमें संदेह नहीं है संसारी काम बने नहीं बने दोनों बात है इनमें नियम है बनेगी या तो क्योंकि सच्ची बात है सच्ची बात तो सच्ची रहेगी झूठी झूठी रहेगी एकदम ठीक बात है अगर हो देखो मां दूसरी तरफ और साथ मत करो जो जो कमी हो दूर करो जो जो गलती हो दूर करो और लगा रहो सब के सब ये भाई के जो भाई भी समझ लेना माई भी समझ लेना भाई भाई माई सब सबको है सबके लिए ये बात है छोटा और बड़ा और बूढ़ा और जवान सब हमारा काम यही है भगवान में लगे रहना है भगवान का काम है उद्धार करना उसको अपने देखना ही नहीं कल कब करेंगे कैसे करेंगे पंचायती नहीं करना अपना तो लगे रहना बस मगर मर्जी और जो करो अपना तो लगा रहो वो पंचायती नहीं करना अपने मैं कमती कमी जानती भरती महाराज ने कहा है बहुत बढ़िया बात कही राम जी कुटिल कर शब्द है कोई बात नहीं लोग स्वामी अपना मालिक का द्वेष करने वाला है राम जी भी ठीक नहीं समझे भाई अपनी कमी नहीं अपनी कमी नहीं अपनी फिर बस ठीक है आठ ही पर संसार में हार जीत दोनों होती है इसमें जीत जीत है जीत जीत हार हार है ही नहीं अपनी विजय है ढोल नगर संग पाल गया है सुरादत आठ पांच जून रहा है हे नाथ हे नाथ हे नाथ आपको बोलू नहीं हे मेरे नाथ हे प्यावर हे प्रभु हे मेरे प्रभु भूलू नहीं भूलू नहीं हे की बात हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मैं भगवान को भगवान मेरे और हे नाथ बोलू नहीं, कभी बोलू नहीं, आप में लगा रहा हूं, लगा रहेगा सदा, लगा रहा एकदम लगा ही रहो। एक भाई का प्रश्न है, कहते हैं कि ये हम संसार सुख की इच्छा रखते हुए भी और पिता को पिता मान लेते हैं और हमको अच्छी तरह स्वीकार भी हो जाता है, उसको याद भी नहीं रखना पड़ता, लेकिन संसार सुख की इच्छा रखते हुए क्या वासुदेव सर्वम का सिद्धांत है तो हो सकता है? कठिन है। तो उनका यही प्रश्न है कि ये कठिन क्यों है, जब हम संसार सुख की इच्छा रखते हुए माता को माता मान लेते हैं, पिता को पिता मान लेते हैं और कभी याद नहीं करते, हमको स्वीकार हो जाता है, तो फिर संसार सुख की इच्छा रखते हुए परमात्मा को स्वीकार क्यों नहीं होता? कब आवे जहां लगाए भाव हरि की भक्ति कर भाव विषय कमाए, मनवा एक है भावे जहां लगाए भावे हरि की भक्ति कर भाव विषय कमाए। संसार का सुख है धोखा है, ये धोखा यही है जो संसार का सुख है, सुख दिखता है नहीं। धीर सरनो महाराज को निर्दर करिए मौज, राम चरण संसार सुख नहीं दिखावे नाच। धीर सरनो महाराज राम चरण संसार सुख नहीं दिखावे नाच, संसार ये सुख ही बात गए, सुख की आशा ही बात गए, आशा लगे सुख मिलेगा नहीं, सुख मिलेगा नहीं, और भगवान ने लगा रहो सुख कभी यही नहीं। यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्य थे दाल नगर, सुख भी इतना मिलेगा अणमाप का, ढाब जाओगे ढाब जाओगे। संसार सुख मिलेगा नहीं, बाधा होगी बाधा, भगवान को अपना मानो, संसार सुख सुनो, राम चरण संसार सुख नहीं दिखाए ना, संसार सुख ना दिखा, बस सही हो जाएगा। संसार का सुख ही बाधक है परमात्मा की प्राप्ति में, सुख कम नहीं मिलेगा संसार से, सुख नहीं वह रहेगा और वो सुख असली मिलेगा। संसार में सुख का वहम होगा, वहम मिलेगा नहीं। लोग कहे तो रुपया मिल जाए तो निहाल हो जाए, वर्षा हो जाए निहाल हो जाए, वर्षा हो जाए निहाल हो जाए, वर्षा हो जाए तो गाँव सुना हो जाए, गाँव सुना हो जाए, लोग रो भी सोच जाए निहाल हो गया, एक में कहता माइती मर गया। संसार सुख नहीं, संसारी सेवा करो, संसार की सेवा करो, राम जी ने याद करो, काम पड़ेगा बढ़िया काम पाएगा, संसार की सेवा, सुख दो संसार को आराम, न वर्तमान में न भूत में न भविष्य में काम आते हैं, शरीर की आपने चिंता होती है और क्या काम आया, चिंता होती है इसी सिवाय क्या काम आया, चिंता के सिवाय काम आया, आप बताओ शरीर में चिंता हुई। और आप तो आप स्वयं कहते हो मैं मालूम में पढ़ता था खेलता था मैं आज ये करता हूँ, आप अपनी तो निरंतर एक रह रही है, सभी निरंतर ही बदलता है, आप निरंतर एक रहते हैं, शरण निरंतर बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकती, जैसे धारा गिरती है धारा रहा धारा जीव गिर रहा है, जैसे गंगा जी बहती है जीव बह रहा है, शरीर ठहरता नहीं एक क्षण भी, और आप एक क्षण भी बचाते नहीं, कितना वृद्ध स्वभाव है वो एक कैसे हुआ है? आप परमात्मा के अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है, ये बात ठीक है नहीं, मैं वही मानस हूँ जीव लोग, मैं वही मानस भगवान के अंश हो, आप भी भगवान के साथ एकता है, शरीर के संसार के साथ एकता है, क्षितिज पाप गगन समीरा पंचगति अदम शरीर आप इतनी सी बात मानो तो निहाल हो जाओ। बहुत विशेष बात है कृति जल पावक गगन समीरा पंचरथ देह अदम शरीरा पंचरचित और आप हो परमात्मा का अंश। 84 लाख भूमि में होंगे तो कोई शरीर आपके साथ रहा तो ये कैसे रहेगा? ये जितनी उम्र आई उतना शरीर छूट गया, उतने मर गए। जितनी उम्र आई उतने मर गए, शरीर छूट गया। अब आगे की तरह पता नहीं है, परंतु एकदम शरीर छूट गया। ये तो एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। क्या बताओ हमें बात समझ में? क्या बताओ मैं बुद्धि को क्या दूर जाती? देखो गीता के 13वें अध्याय का 31वां श्लोक अनादित्वात् निर्गुणत्वात्। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् दो हेतु होता है। परमात्मायम अव्यय शरीर स्थो भी कौन थे न करोति न लिप्यते। शरीर स्थो भी कौन थे न करोति न लिप्यते इसमें ध्यान दो। शरीर स्थो भी कौन थे न करोति न लिप्यते। शरीर में स्थित तो अभी न करता है न लिप्त होता है। किस रहे इसका वर्णन हुआ 32वें 33वें में। न करोति न लिप्यते दो शब्द आया, दो की व्याख्या करी है 32वें 33वें में। न करोति न लिप्यते न लिप्यते पैदा करी 32वें। कैसे? यथा सर्वगतम सूक्ष्म दाकाशन नोप लिप्यते। नोप लिप्यते सर्वत्र अवस्था तथा नोप लिप्यते यथा प्रकाश न करोते। सब क्रिया सूर्य के प्रकाश होती है। वेद पढ़ता तो उसमें सिखा गया था उसमें सूर्य बस शुरू करते ही नहीं। जैसे सूर्य करता नहीं संपूर्ण क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। प्रकाश के बिना वेद पढ़ नहीं सकता और प्रकाश के बिना शिकार कर नहीं सकता। पर शिकार का भागी होता है क्या सूर्य? वेद पाठ का भागी होता है क्या? क्यों नहीं होता है? उसका व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं है, व्यक्ति कुछ नहीं है। न करो थे न लिप्य थे। और इसी महिमा का ये 18वां 17वां में इससे नाम के दो भाव न करो थे न लिप्य थे। इससे नाम के दो भाव फिर बोली जिससे लिप्य थे कही है ना। अथवा भी से मान लोग नान थे न लिप्य करता बहुत अब बनता ही नहीं। इस श्लोक को याद करो, इस श्लोक को याद करो। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय अव्यय अव्यय परमात्मायम अव्यय। शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिप्यते। न करते है न लिप्ता होता है, न करता हो न लिप्ता होता है। यश न अहंकृत भाव यार बुद्धि जैसे लिप्यते तो अपने मनोगा मात्र सबको मार देते है। जैसे सूर्य को कोई पाप नहीं लगता, सूर्य को कोई पुण्य नहीं होता। जय गंगा जी से खेती हो जाए बहुतों का जीवन चले और चाहे ब्राह्मण मर जाए चाहे गायों मर जाए गंगा जी का लगे जो यश न अहंकृत भाव यार बुद्धि से लिप्यते। एक अंक भाव नहीं बुद्धि लेप नहीं होता उसी माता में। शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिप्यते ये है ये बात। ऐसे न अंक तो भाव ऐसे न लिप्यते। शरीर मेरा कहता है उस शरीर में मेरा पर है ही नहीं भाई। हमारे हाथ ही बात नहीं है, सच्ची बात है कि श्लोक बता सकता हूं और मेरे हाथ ही बात नहीं है। विशेष जानता नहीं हूं मैं, बाधती है निश्चय ना अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है। बुद्धि लिपित है, बुद्धि लिपित है तो राग नहीं होता और अहंकृत भाव नहीं होता। तो अहंकृत भाव शरीर में नहीं है, शरीरस्थ हो भी देखो आप याद रखो शरीर में ये वायु आता जाता है, परंतु ये वायु कर्ता भोगता है क्या? आते हो जाते हो लाते हो जाते हो सोता है ना, परंतु ये कर्ता भोगता है क्या? वायु शरीर में रहता हो भी कर्ता भोगता नहीं है। ऐसे स्वयं आप शरीर में रहते हुए कर्ता भोगता नहीं है, शरीरस्थ हो भी न करोती न लिपेते, शरीरस्थ हो भी शरीर में स्थित है। जैसे वायु है ये शरीर में स्थित है पर कर्ता भोगता नहीं है, वायु से भी सूक्ष्म है स्वयं, वायु से सूक्ष्म है, वायु में स्पर्श तो होता है, इसका स्पर्श ही नहीं होता, ऐसा सूक्ष्म है। तो वो करता और भोगता कैसे होगा? जरा ध्यान दो, शरीर में वायु रहता है, हवा आती है, श्वास आता है जाता है, आता है जाता है, मतलब किसी कर्म का कर्ता भोगता वायु होता है क्या? किसी कर्म का फल भोगेगा क्या? कोई कर्म करेगा क्या? और शक्ति चेष्टा वायु चेते शरीर की यावन मात्र चेष्टा है सब वायु की है, शक्ति वायु में है। वायु का पुत्र होने से हनुमान जी बलवान, वायु का पुत्र होने से भीमसेन बलवान, बल सब वायु का है, शक्ति सब वायु की है, परंतु सब शक्ति होते हुए भी वायु का तो भूता नहीं है। ऐसे सब का प्रकाश ज्ञाता होते हुए भी आपका तो भूता नहीं है। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, हमें ये पद बहुत लगा, शरीरस्थ हो भी कौन थे न करोती न लिपते, शरीरस्थ हो भी न करोती न लिपते, न करोति न लिपते खास या शरीरस्थ हो भी आदर्श लोग, आदर्श लोग याद रखो, शरीरस्थ हो भी कौन थे न करोती न लिपते। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता इति मन्यते, कर्ता इति मन्यते, इस वास्ते नैव किंचित करोमि इति यूं तो मन्येत, मन्येत मान्यता मान्यता बताई, कर्ता मेरी मन्यते, कौन अहंकार से मूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित करना तत्वे तो गुण गुण से वर्तन थे इति मतवा सजते तत्वित तो ऐसा है। तो नैव किंचित करोमि यूं तो मन्येत, आप इतने मान ले स्वीकार कर रहे कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, आप कर्ता भोक्ता नहीं है। आकाश का और सूर्य का, सूर्य सूर्य का दो दूसरा दिया दो श्लोकों में, न लिखते थे मैंने क्या इतना कोटी का न करोते न लिखते थे, जैसे आप करो खता भी नहीं लिखते थे, इतने मात्र मान लो, इतने मान लो। मानने मात्र से बड़ा लाभ होता है, न करोते न लिखते शरीरस्थ हो भी, शरीरस्थ हो भी शरीर तो है नहीं, पुरुषा प्रकृतिस्थ हो ही भूते और स्वस्थ परिवर्तित नहीं रहे स्वस्थ पुरुष खुद अगर हम भूलते थे तो पुरुष परिवर्तित से भूलते और नहीं तो देव किंचित दूर हो गई थी। श्लोक तो याद है, श्लोक तो याद है, थोड़ा ही मानो ही भगवान कहते है कि शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे नहीं लिखते थे क्या अच्छी समझ नहीं आती तो वैष्णव भगवान नहीं हो इस वास्ते मैं करता नहीं हूँ लिप्त नहीं होता यश न अहंकर तो भाव बुद्धि जैसे लिखते थे यश न अहंकर तो भाव बुद्धि जैसे लिखते थे हत्या भी मन लोग न हंते न निबिध्य थे शरीर स्थो पे विवेक टिकता क्यों नहीं है? ये विवेक टिकता नहीं है। यहाँ बैठे हैं तो सिद्ध हो जाते हैं, बाहर जाते हैं तो गिद्ध हो जाते हैं। बाहर तो फिर वही सब ध्यान में आता है, इसका दुख नहीं होता है। ध्यान में नहीं आता इसका दुख नहीं हो रहा है, ये बीमारी है। जो कोई बात समझ में, बालक के भी जब मन की नहीं होती तो रो देता है, बालक के मन चाही बात नहीं होती तो रो देता है। अब मन चाही बात है करो के लिए जितनी होनी चाहिए और इस हार्ड फूल दे रोने लग जाओ मन से भीतर से देखो जाओ एकदम ये बात साफ स्वाति है स्वाति करोते लिपता था स्वाति है ये तो बात दिमाग में फैटती है तो आती है तो दिमाग कोई है ही नहीं आपके परवाह ही नहीं इन बात नहीं कि ये बात समझे मैं समझ नहीं समझे समझे कोई फायदा नहीं समझ जाए तो कोई फायदा नहीं प्रेम प्राप्त कोई न करो तो नहीं पता बात ठीक है ये समझ में नहीं आया दुखी नहीं होता अब जबरदस्ती कैसे हो जाए सा करो ऐसे कि न करो तीन नहीं पते लिखा है ऐसे ना कर तो बहो अरे मातुम कितना लिखा संपूर्ण लोगों को मारते हत्या भी नहीं मान लो सरमान हत्या भी न हंते नहीं भी देते कितना मातम है इस समान मातम बताओ कौन सा कोई मातम है इस समान मातम बताओ इस समान मातम बताओ इस समान महात्म बताओ हत्या भी से मान लो सरमान न हंते नहीं भी देते ऐसी कीमती बात है उसे आदि कितनी आपने बात समझ में नहीं आया दुख हुआ था केवल दुख हो जाए केवल दुख हो जाएगा केवल दुख हो जाए तेरे इतनी बात सुनो इतनी बढ़िया अरे अपने सामने हो जाएगा केवल दुख हो जाए कोई जरूरत नहीं ये जानने की ज्यादा सुनने की सत्संग की जरूरत नहीं है दुख की जरूरत नींद नहीं आवे भूख नहीं आवे व्याकुल होते हृदय व्याकुलता हो मित्र सुन जाने अंकृत भाव अंकृत भाव मिटा नहीं आए और ये हो सकता है क्योंकि भगवान ने कहा अंकृत अंकृत भाव नहीं है बुद्धि में लेप नहीं है संपूर्ण लोगों को मारते हैं मारता है मानता है कितना महात्म महात्म कितना बताया हत्वा भी से मान लो कान सरवान हत्वा भी न हंति न निबिधते न करोती न हंति न निबिध निबिधते ऐसी दुर्लभ चीज बढ़िया हमारे सामने है क्यों समझ में नहीं आई तो दुख होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ बेचारी ऊंची है नींद नहीं आवे भूख नहीं लगे हो जाएगा एक तो पर सो मौज में आओ नहीं बस समझ में आएगी तो आगे नहीं कुछ नहीं ये बात है इसके ऊपर अपने तो समझ नहीं आए तो आज समझे आज ही आज ही आज ही आज ही आज ही अन्य अच्छा नहीं लगे, स्वर्ग अच्छा नहीं लगे, नींद अच्छी नहीं लगे, नारायण हरि लगन में पांच विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत वो बात बोला वो क्या करे बोलो केवल केवल चाहना, केवल चाहना और कोई जरूरत नहीं है। फिर शुभ काम करेंगे अंतर शुद्ध होगा बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, केवल इसी बिना न नींद आवे न भूख लगे न बात सुहावे नहीं चैन नहीं बनती, चैन बेचैनी आप ले लो बेचैनी आप करके देख लो कि अपने तो ये समझना न करो थे न लिपे थे। अच्छा करके देखो परीक्षा करो करके देखो न करो थे न लिपे थे यश जना हंकर तो भाव बुद्धि लिपे थे तो भातम क्या वापस मान लो का ना देना निपे थे कितना बड़ा भाई लाभ मामूली खाने पीने में दोष लगे लगते ही नहीं, दोष सब अहंकार के ऊपर बुद्धि लेप के ऊपर है, बुद्धि लिप्त होती है और अहंकार होता है उससे लगता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मैंने थे अहंकार से बहुत तत्वविद तो माँ बाप गुणा को बर्तन थे इतने मतवा न सचे थे। तो आप भी ऐसे करो हम भी कराए अपने सब करो सब भाई बहन करो भाई ये मुफ्त में नहीं है मुफ्त में ये बिल्कुल मुफ्त में दुख पा